حسینا بھائے حسینا اے بھائے سکینہ اے بھائے سکینہ یہ رخصت آخر ہے پکارے شہ والا اے زینب کلثوم رباب اور رقیہ تم سب پہ سلام آخری اللہ کو سوپا لپٹی ہوئی قدموں سے یہ کہہ دی تھی سکینہ اے گل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ اے گل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا بابا نہ کہو بابا تم ساتھ رہو بابا کچھ ہم سے سنو بابا آگے نہ بڑھو بابا آرام کرو بابا برو یہ دل دختر برو یہ دل دختر خیمے میں چلو بابا اے کے مددگار مدد کرنے کو بچاؤ شہ بولے سکینہ جا سو جان سے میں قربا، اس طرح نہ ہوگیا، ایک وعدہ نبھانا ہے، ایک قرض پرانا ہے، برائے دل بابا تم آج دعا کرنا، مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ، پرسا ہے پے مولا ریحان و علی جی کا، کرتے تھے حرم نوحہ، سرور نے کہا بیٹی ساعت ہے جدائی کی، برائے دل بابا مقتل نہ چلی آنا۔